A Lesz ez még így se című filmről van szó, amely egy, az én nekem számomra egy nagyon-nagyon kedvenc darab, nem is elsősorban önértékén, hanem azért, mert bebizonyítja az én számomra azt a tételt, amit én mindig is vallottam, de hát persze viszonylag kevés példát talál rá az ember, éppen a tétel természetéből fakadóan. A tétel ugyanis úgy hangzik, hogy nincsen rossz műfaj, mert minden műfajon belül, minden létező műfajon belül a legjobb, legerősebb darab az már jó. Tehát már a jó kategóriájába belefér. Hát erre jó példa volt, beszéltünk pár hete a Hairről, ugye, amely a igencsak kérdőjeles musical műfajban tudott egy hatalmas élményt adni. De oda van legalább három példa, mert azért mondjuk ott van a Hegedűs a háztetőn, ami szintén egy kiváló musical, tehát azért oda azért vannak, legalábbis lehet mondani példákat. Ide a, nevezzük meg a műfajt, a romantikus komédia műfajába nagyon-nagyon nehéz, és sokáig azt hittem, hogy reménytelen. Tehát sokáig azt hittem, hogy egy elátkozott műfajról van szó, miközben mindvégig tudtam, hogy nem lehet szó elátkozott műfajról, hiszen nincsenek elátkozott műfajok, kivéve természetesen a Magyar Nótát. De ez most egy más kérdés, ezt tegyük félre. A Magyar Nótán kívül nincsenek elátkozott műfajok, mert mindig kell egy kivétel, és a Magyar Nóta, nyilván a Magyar Nóta a kivétel, a operett, hát. Tehát a Magyar Nótán is az operetten kívül. Tehát valami most elkezdtem rettegni, hogy gyűlni fog a kivételemben a sorra. Most próbáltam ezt a Brian életét. Szétrobbantva magát a koncepciót. Sőt, igazából lehet, hogy az a titok, hogy itt két jellegzetesen magyar műfajról van szó, vagy legalábbis közép-európairól az operettet nézzük. Tehát lehet, hogy ebbe a saját magunknak a hihetetlen szidalmazási kényszere van benne. Igen, de lehet, hogy máshol az operettet, mint világzenét hallgatják, és mivel olyan nagyon ezért aztán talán még kedvelni is tudják némely operett betéteket, mert ha már egyetlen egy operett slágert fel tudsz idézni már, de amely tetszik, már nem áll meg a tétel, hogy egy elátkozott műfajról lenne szó. Na most itt egyszer is láttam egy jó denevér előadást. Tényleg? Egyszer láttam. Tessék, parancsoljál, Szabolcs. Erre varjál gombol. Akkor mostantól Magyar Nótát hallgatunk a két hét múlva, amikor legközelebb leszünk, várjátok és figyeljétek az adást, mert elmondjuk nektek, hogy mi az egyetlen jó magyar nóta. Szóval ez a műfaj, ez, miről most szó lesz, ez a romantikus komédiának a műfaja, talán a legelső romantikus komédia, ami készült. Nem egy olyan régi műfajról van szó, ugyanis a 15 évvel ezelőtti Micsoda nő című film, amely nagy sikerével megágyazott ennek az egész műfajnak. Most nem értem, hát a 30-as években is készült már. Igen, igen, hát az, persze. Ott van a meseautó, tessék. Vagy de, a Ének az esőben. De, csak még táncolt. Az musical. És a nem lehet romantikus, vicces musical. És attól nem lehet jó. Én arról beszélek, hogy ez a romantikus komédia, gyakorlatilag az utolsó 15-20 évben futott fel. Van egy standardje. Vált egy ilyen nagyon népszerű, nagyon futtatott Hollywood műfajjá. Nem, itt most, és tényleg előre is elnézést, itt muszáj vitatkoznom, mert a romantikus komédia az gyakorlatilag a legősibb műfaj, az ilyen románc regény, és a szerelem az embernek azt a kiéhezettségét, a szerelem utáni kiéhezettségét kielégítő irodalmi műfaj. Ez ugyanaz a gesztus, ugyanazért nézed meg, és szerintem a Lesz ez még így se azért jó, mert nem buta módon teszi, és pontosan, hogyha te így nem akarod magad cikinek érezni, hogy így elérzékenyülsz a végén, akkor ezt nézd meg, mert akkor nem vagy ciki, de mégis elérzékenyül lesz. Szerintem de ez az elérzékenyülésről szól, lesz, intellektuális. Szerintem arról is szól, abszolút szól arról, hát itt, nem? Itt nem az a lényeg, szerintem itt közben szerintem is végig jól. Az is ugyanúgy lényeg, mint más. Jó, bocs, elnézést, ha a zsömlés jelenetet most elrontottam egy picit neked, de szerintem, hát az a vége. Mindegy. Mert ő a könnyeitől nem is látta. Ja, jó, bocs. Jó. Roll van roll, jó, jó, te ja, pont igen. A Szabolcs, szerintem te pontosan tudod, hogy miről beszélek. A Meg Ryan, Julia Roberts, Jennifer Lopez, Drew Barrymore, Sandra Bullock, Jennifer Aniston által játszott női szerepekről, a Tom Hanks, Richard Gere, Ben Stiller, Matthew McConaughey, Will Smith és Hugh Grant által játszott férfi szerepekről, a szerelem hullámhosszáról, meg a derültékből Polliról, és mindezekről a filmekről, amelyeknek pontosan ugyanaz a dramaturgiája, mindig ugyanaz történik, a történet elején egymásba szeretnek, minden csodálatosan alakul, de aztán a turpisságra fény derül a film pontosan kétharmadánál, ahol összevesznek. Igen, de ott az aranymetszés pillanatában megtörténik a konfliktus, és akkor úgy néz ki, hogy végleg és egyszer és mindenkorra vége, és akkor jön a sírás, rívás, meg persze az üvöltözés, és amiben elhangzik, hogy tudtál így hazudni nekem, tehát kiderül, hogy mindvégig hazudtál, soha nem bocsájtom meg magamnak, hogy közel engedtelek magamhoz, és aztán a legvégén pedig egy huszáros roham, valami motoros üldözés, vagy az egész stadion előtt zajló lánykérés, és a végén a boldogság és az egymás nyakába borulás mindegyik filmre emlékeztetően. Ez az a dramaturgia, amely az összes létező hollywoodi romantikus komédiára jellemző, és ami a legérdekesebb, hogyha lesz ez még így se című film sem, kivétel ez alól. Abszolút nem, csak egyszerűen annyira jól csinálja. És a Jack Nicholson. Én szerintem, hogy unblock a színészi játék, tehát az összes színész, aki benne van, az összes szereplő, szerintem a Helen Hunt is nagyon-nagyon-nagyon erős benne. A Greg Kinnear. Szerintem durván. Tehát szerintem ebben a filmben ez az erős, hogy nincsen olyan férfi, aki nem nézi meg ezt a filmet. Az énjének nincsen egy olyan része, amelyik olyan nőről álmodik, mint ebben a filmben. Miközben a Helen Hunt. Objektíve nem szép, csak akár kifejezetten csúnyának is mondanám, de ennek ellenére... De abszolút ugye, hogy, tehát, hogy ki sincs minkelve, meg ilyesmi. Tehát, hogy ez nagyon ügyes. De pont erre van szó, hogy szerethető. Így van. Vagy a Greg Kinnear, hát ki nem szeret bele, ha megnézi a filmet. Micsoda, kibe? Hát a meleg srácba. Piszik vagyunk. Feg. De most sokkal piszibbek vagyunk egyébként, mint Jack Nicholson. Nem tudtuk kimondani azt, amit a filmben nagyon sokszor elhangzik, mert a filmben csak ez hangzik el, a legdurvább szavakkal, de szerintem a Cuba Gooding Jr. is nagyon jól játszik, tehát, és a kutyus, és az annyira édes. Mi is a szerelem? A szerelem olyan... Nyiss, aki beszélni akarok magával! Egyedül is boldogulok. A szerelem olyan... Hogyan? Te szárházi fartúrunk a néleső! Mi van? Talán majd máskor. Helyes. Én megtaláltam... Megtaláltam Verdelt, Mr. Udell. Na hát... Micsoda megkönnyebbülés. Aha. Mondja, maga... Netán bántotta őt? És észrevette, hogy én itthon dolgozom? Nem tudtam. Talán szereti, ha zavarják, miközben a kis kertecskéjében pepecsel? Nem. Nem szereti? Olyankor inkább kihúzom a telefont, és nem szoktam ajtót nyitni, mert hát akkor... Hát én mindig dolgozom. Ezért soha, de soha nem merjen zavarni, világos? Akkor sem, ha tűzüt ki. Akkor sem, ha dulakodást hall a lakásomból, és egy héttel később rothadó hullaszak bűze terjeng a folyosón. Akkor tegyen zsepit az orra elé, és ha olyan elviselhetetlen lesz is a bűz, hogy azt hiszi elájul, akkor sem merjen kopogni nálam. Vagy ha, netán választás van, és meg akarja ünnepelni, hogy az éppen aktuális mélyen farbamászó szerelme lett az Egyesült Államok első buzi elnöke, és önt is vendégül látja az elnöki rezidencián, maga pedig szeretné világgá kürtölni a jó hírt. Még akkor se kopogjon ezen az ajtón, ne. Soha, semmilyen oknál fogva. Világos szépségem. Igen? Nem fogalmazott túl finoman. Rendítsek! Ez az az ajtó, amin nem szabad bekopogni. Ez az az ajtó, amin megmondta, hogy nem szabad bekopogni, hogy ne kopogjanak be ezen az ajtón, és aztán természetesen mégis újra bekopognak ezen az ajtón, de minek? Még nem halt meg? Nem! Esetleg volna rá mód, hogy ezentúl maga vigye le a kutyáját sétálni? Ezer örömmel. Ön csodálatos ember. Én kettőkor szoktam levinni. Adok egy kulcsot, hogy ne ébressze fel Simont. És húzz el a függönyt, hogy lássa Isten gyönyörű világát. Akkor ő is megérzi, hogy egyszer minden rossz jóra fordul. Ezt a szöveget hol tanították magának? Csak nem egy panamai reszei matróz lebújban. Vagy most, hogy lelép búcsúzóul, még meghúzta a flaskát. Őrültekből túl kínálat van itt. Próbálkozzon máshol. Ez az a film, amit azért lehet szeretni, én például azért tudom nagyon szeretni, mert egyáltalán nem PC. Tehát ahogy mi az előbb ilyen teljesen zavarba jöttünk, és belénk fagyott a szar, hogy úristen, most itt, hogy mondjuk ezt, hogy hát a meleg srác, vagy micsoda. Jack Nicholson nem csinál ebből problémát, hanem egyszerűen lebuzizza. Tehát megy a kőkemény buzizás, és az egész mégsem rossz indulatú, és mégsem gonosz, hanem ilyen, sőt, végtelenül jó indulatú. Végtelenül szerethető. Tehát, hogy így az a, és pont ez a lényege, tehát pont, én pont ezért gyűlölöm a PC-t. Mert a PC az nem arról szól, hogy ne szidd a buzikat. Nem tartalmi. Hanem, hogy ne nevezd őket buzinak. Hanem valahogy más, tehát, hogy igen, írt tehát, körül, az akkor nyelvi, aztán... Igen, igazából egy nyelvrendőrség a PC. És ez az a nyelvrendőrség, amire a Jack Nicholson itt kakil. Szarik. Tehát, hogy ha érted, ez az a konkrét szituáció, amikor a Hollywood felmondja azt a diktátumot, amit egyébként sok esetben maga Hollywood diktál. Tudjuk, hogy Hollywood egy sokarcú lény. Nem ez a baj, hanem, tehát, hogy nem mondja föl. Tehát itt egy köcsögöt játszik, egy nagy pofájú köcsögöt játszik Jack Nicholson. És szeretni való hőst játszik mindeközben. A végig, ugye igen, de tehát, hogy idegbeteg, de ez... Nem idegbeteg, pánikbeteg. Kényszerbeteg. Most PC akarsz lenni. Kényszerbeteg. Nem, pontos szeretnék lenni, pontos. Jó. Tehát, amit én mondani szeretnék az, hogy a kettősséget próbálnak megformálni Jack Nicholson szerepében. Itt nem a PC-ség elleni kirohanásról van szó, mint mondjuk a tűzoltós sorozatban a Gerinak kedvencében, hanem itt az ellenszenves Jack Nicholson én megformálásában van kulcs szerepe. Nem mondja azt, hogy ez de jó fej, aki ezt így mondja. De nem ellenszenves. Az én ellenszenves, egy bunkó. Nem. Szerethető és mindenki szerethető, mint egészében. Persze szerethető, de arról van szó, hogy közben egy tahó, de mégis szerethető. Pont ez a lényeg benne, hogy ez egy emberben ott van. De amikor ő buzizik, akkor is szerethető, mert azt érzed, hogy na végre jól megmondja. És akkor utána kiderül, hogy hát azért ez ennél kicsi bonyolultabb. De nem arról van szó, hogy utál mindenkit. Így van. Történetesen a buzikat is, és a buzikat meg pontosan, buzikat hívja, pontosan, utál pontosan. Mindenkit, és a heterókat is utálja, nem a heteróságuk miatt, a buzikat is utálja, nem a buziságuk miatt, de úgy buzizik, meg úgy zsidózik, ahogyan Hollywoodban eddig még nem hallottunk senkit se. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez óriási. Fel a tököm a metaforákkal, fejezzék be az enyelgést. Egyenek inkább. Jó. Várj, megadom a tartozásomat. Ráír a jövő héten is. Nem, mára ígértem, és ezt szeretném betartani. Éhen halok. Brian! Várjon, üljön le, tudja, hogy itt nem várhat. Zsidók ülnek az asztalomnál. Úr is. Az nem a maga asztala, hanem az étteremé. Viselkedjen. Most kivételesen üljön másik asztalhoz. Ne! Vagy várja ki a sorát. Na, meddig zabálnak még? Az étvágyuk nem olyan nagy, mint az orruk, mi? Tessék? Ennyi vége, kirúgom. Hadd beszéljek vele. Nem érdekel, hányan olvassák az könyvet. Még egyszer beszélnek vele. Nem, meg ne lássam itt. Nem hagyom. Szóval, hogy neki nem az a problémája itt ebben a konkrét szituációban, hogy akik ülnek ott, azok zsidók, hanem hogy leültek az asztalukhoz. Tehát, hogy bármint az ő asztalához, ahol mindig ülni szokott. Tehát, hogy így ne terpeszkedjenek más zsidók az ő asztalánál, de nem zsidók lennének, ugyanígy problémája lenne velük, és akkor úgy nevezni őket, amilyenek ők. Tehát, hogy nem PC, de alapvetően az alaphelyzet, az alapélménye a csávónak az, hogy mindenki forduljon fel rajta kívül. Hát pontosan ezért nagyon szórakoztató, mert mit tudom én nem bírom elviselni, hogyha valaki buzizik, zsidózik, általában. De ez a figura, ez olyan szinten gyűlöl mindenkit, olyan élvezet hallgatni, hogy mindenkinek megadja, de a legkőkeményebben és a bizonyos szinten a legzseniálisabban, egy bizonyos nagyon alpári szinten a legzseniálisabban, hogy ettől válik nagyon szórakoztató a figura. Érdekes azért ez a distinkció, mert szóval engem meglepne, hogyha általában az ilyen hétköznapi rasszisták, meg zsidózók, meg buzizók, azok így igazából nem, tehát hogy ők nagyon konkrétan tényleg népcsoportokat utálnak, nem pedig frusztrált szerencsétlenek lennének, akik mindenkit utálnak. Persze, szerintem ez az utóbbi rájuk is igaz. Tehát őket is szeressük. Amit én mondani akartam, hogy a színész... Ez nem egy dokumentumfilm, tudod, Szabolcs, hanem ez egy fikció, és akkor majd maradjunk is a fikción belül. Tehát itt konkrétan egy hősről van szó, egy figuráról van szó, arról beszélni. Köszönöm, hogy megerősíted az érvemet. A társadalomban lehetséges, hogy futkosnak odakint a társadalomban olyan zsidózók, akik olyanok, mint Jack Nicholson. Én is úgy vélem, hogy a többség nem ilyen, ebben is egyetértünk. Tehát ez a film, ez talán nem az amerikai társadalomról próbál egy kórképet adni, hanem inkább egy ilyen fikció, egy szórakoztató és mindeközben megkönnyeztető dráma. Felháborít, hogy milyen előítéletesek vagyunk, és minden buzizó, minden zsidózót leszólunk, miközben lehet, hogy vannak köztük ilyen remek Jack Nicholson-szerű figurák is. Tehát nem szabad pusztán azért valakivel szemben előítéletesnek lenni, mert ő mondjuk zsidózik, buzizik vagy egyebek. Nagyon szerethető és nagyon átélhető figura egyébként az, aki a Jack Nicholson játszik. Tehát a végtelenül szerethető és végtelenül átélhető figura is. És végtelenül nagyon nyomorúságos, és egyébként... De nagyon nagy melegség van benne, csak nem tudja kifejezni magát. Képtelen kifejezni magát, mert fél a gyengeségtől. Olyan figura kicsit, mint a Szabolcs. Félek attól a fajta melegségtől, amit most Robi áraszta, hogy a filmről beszéltek, mint a legdurvább ilyen, hogy promótálná a filmet, hogy szépen mondják ezt. Tehát, hogy tényleg... tehát megetted. Egy az egyben ezt a egyébként helyes, mert én is megettem. Csak ahogy mondod, hogy tulajdonképpen Jack Nicholson tök zsidózik, puzizik, egy unorító figura, de valami mély szeretet azért ott van. De biztos, hogy nem az emberek és iránt. Nem véletlen, hogy először egy kutya iránt tud megnyílni. Tehát, hogy ez a folyamat, ez egy kutyával indul, és csak utána képes valamennyire az emberek felé nyitni. És ez is mennyire hiteles. Egyébként. Nem? De így van, velem is egy kutyával remélem, hogy először meg tudok nyílni. Még nem történt meg, még nem született meg az a kutya. Nem született meg a kutyafejű gyereketek. Egyébként ígértem, hogy mindig a sorozatrajongóknak kedvezek, és egy arhetipus, akit a Monk című sorozatban csináltak meg, egy picit máshogy, de zseniális figurának, tehát a kényszerbeteg, de szerethető főszereplő. Itt azért a gyűlölete mellett nagyon erősen ott van a kényszeressége, tehát hogy átlépi a járdán a repedéseket, stb. És ezért én például eléggé jól tudok vele azonosulni, akiben van egy kis hasonló kényszeresség, az biztos, hogy ezt találónak találja. Hát nem csak homofób és antiszemita ez a figura, de himsovinista is, csak azért, hogy a palettán minden szint kimerítsük. Én ezt nem bírom ki. Mindig olyan gyorsan távozik, és nekem annyi, de annyi kérdésem van. Nem is sejti, hogy a művei mit jelentenek nekem. Mit jelentenek? Azt, hogy van odakint valaki, aki tudja, mi van ide bent. Úristen, ez kész rémálom. Ó, kérem, csak néhány kérdésem volna, nem mondhat nemet. Honnan ismeri ilyen jól a nőket? Olyanok, mint a férfiak. Csak hiányzik belőlük az ész és a józanság. Melvin Udell az a figura, akit nagyon lehet szeretni, az az igazság, vagy nagyon lehet szeretni, utálni, de nem úgy, mint Jockey Ewingot. Tehát Jockey Ewing a klasszikus eset az, akit nagyon szeretnek utálni az emberek. Melvin azért más, nagyon például más. Például azért, mert egy zseniális színész, és nem pedig egy másodvonalbeli valaki alakítja, és akkor esetleg, ha már őt így besoroltuk, akkor magát a filmet ti hova pontoznátok? Hú, hát én egy 8-as mindenképpen adnék erre a filmre. Én 7-est adnék Helen Hunt miatt. Jó, tehát 6-osról húzza föl. Igen. Hát én meg azt mondom, hogy mivel a műfajban nincs jobb, értelmetlen lenne 10-es alatti osztályzatot adni. Hát csak hogy egy kicsit szexista legyek, a nők azok, akik képtelnek használni a 10-es skálát, hogyha valamit szeretnek, akkor az 10-esre, ha valamit nem szeretnek, akkor az 0-ásra értékelik. Én meg kicsit meg is kívántalak. Imádom a nőket, köszönöm szépen.